ऋषि मुनि जाको नित ध्यावे, ऋषि मुनि जाको नित ध्यावे, जोगी और उदासी, जोगी और उदासी, वेद भी जिन को पार न पावे, वेद भी जिन को जा चरण